ขณะฟังเทศน์ให้จิตอยู่กับตัวไม่ต้องส่งออกไปที่ไหนให้รู้อยู่เฉพาะตัวเท่านั้นแม้แต่ผู้เทศน์ก็ไม่ให้จิตส่งออกมามันก็เหมือนคนไม่อยู่บ้านเองจิตส่งออกมาข้างนอกความรู้สึกภายในด้อยลงไปให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยถ้าจิตอยู่กับที่ความรู้สึกภายในเต็มที่ความสัมผัสแห่งธรรมก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการฟังธรรมก็ต้องเกิดขึ้นในขณะที่จิตของเรามีความรู้สึกอยู่กับตัวไม่ส่งออกภายนอกถ้าแสธรรมเข้าไปสัมผัสก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยจิตใจย่อมมีความสงบเสียงธรรมกับเสียงโลกผิดกันเสียงธรรมเป็นเสียงที่เย็นเสียงโลกเป็นเสียงแผดเผาความคิดในแง่ธรรมะกับความคิดในแง่โลกต่างกันความคิดในแง่โลกเกิดทำให้เป็นความวุ่นวายผลเป็นทุกข์ความคิดในแง่ธรรมให้เกิดความซาบซึ้งภายในจิตใจและจิตมีความสงบเย็นท่านจึงเรียกว่าธรรมเรียกว่าโลกแม้จะอยู่อาศัยกันอยู่ก็ไม่ใช่อันเดียวกันโลกกับธรรมต้องต่างกันอยู่เสมอไปเช่นเดียวกับผู้หญิงกับผู้ชายที่อยู่ด้วยกันมองดูก็รู้ว่านั่นคือผู้หญิงนี่คือผู้ชายอยู่ด้วยกันก็รู้เพราะเพศลักษณะอาการทุกอย่างมันต่างกันเรื่องของธรรมกับเรื่องของโลกจึงต่างกันในลักษณะนี้วันนี้ไปงานศพท่านอาจารย์กว่าขอไปปรุงอันนี้จังทุกขังอนัตตาที่นั่นอีกทีนึงพอก้าวขึ้นไปสู่เมรุท่านก็ไปกราบเพราะมีความสนิทสนมกับท่านอาจจะล่วงเกินท่านโดยมีเจตนาก็เป็นได้ไม่ต้องไปกราบขอขมาท่านท่านเป็นคนไม่ชอบพูดแล้วคิดดูเรื่องปฏิบัติการเดินมาของท่านโดยลำดับท่านไม่เคยมีครอบครัวทำปฏิบัติแต่ก่อนเคยอยู่กับท่านอาจารย์มั่นท่านอาจารย์มั่นได้ชมเชยทั้งเรื่องการนวดเส้นท่านบรรดาลูกศิษย์ที่มาอุปถัมภ์ประทานเฉพาะอย่างยิ่งการนวดเส้นไม่มีใครสู้ท่านกว่าได้เลยท่านกว่านี้เราทำเหมือนกับหลับท่านก็เหมือนกับหลับอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นเราทำไม่เหมือนหลับท่านก็เหมือนหลับตลอดเวลาแต่มือที่ทำงานไม่เคยลดละความหนักเบาเพราะให้ทราบว่าท่านกว่านี้หลับไปหรือง่วงไปนะท่านชมแต่ดูอาการนั้นเป็นลักษณะคนสงบอย่างนั้นเวลานวดเส้นให้เรานี่สงบห้องงานเหมือนกับคนจะหลับแต่มือนั้นทำงานอยู่โดยสม่ำเสมอแสดงว่าไม่หลับแหมท่านว่านอกนั้นถ้าลงมีลักษณะสงบแล้วมือมันตายไปแล้วแหละท่านว่าอาจารย์มั่นท่านพูดคมลงมามือมันตายเจ้าของกำลังสลบท่านว่างั้นคือกำลังสงบนั่นแหละพอเจ้าของกำลังสลบแต่มือมันตายไปแล้วท่านว่าตายไปก่อนเจ้าของเท่านั้นท่านกว่าไม่เป็นอย่างนั้นท่านอุปธรรมธาตุเก่งมากก็ทำให้เราคิดย้อนหลังคืนไปเวลาท่านอุปธรรมธาตุท่านอาจารย์มั่นรู้จักสมัยที่อยู่ไหนอยู่ทางท่าบ่อทางไหนในนี้เราลืมไปแล้วจากนั้นมาทางจิตใจท่านก็เผลอไปบ้างการปฏิบัติก็เผลอไปในตอนหนึ่งรู้ว่าจะศึกอะไรไปถ้ากลับตัวได้ตอนที่ท่านอาจารย์มั่นมาจากเชียงใหม่และกลับตัวได้เรื่อยมาไม่สุดอยู่มาจนกระทั่งทุกวันนี้จนถึงวาระสุดท้ายท่านแล้วก็ไปดูเมนท่านดูศพท่านในหีบคือดูหีบศพท่านกราบแล้วก็ดูพิจารณาอยู่ภายในนี่เป็นวาระสุดท้ายของชีวิตนี้มาถึงแค่นี้ เดินไปไหนก็เดินเที่ยวไปไหนก็ไปแต่ว่าสุดท้ายที่จะหยุดยุติกันไม่มีความเคลื่อนไหวไปมาก็คือวาระที่ขึ้นเมนนี้ทีนี้จิตจะไม่ขึ้นเมนด้วยถ้าจิตจะไม่ขึ้นจากกิเลสอาสวะจิตจะต้องท่องเที่ยวไปอีกที่ขึ้นอยู่สู่เมนนี้มีทั้งเพียงร่างกายเท่านั้นทำให้คิดไปมากมายเหมือนกันมันแม้แต่นั่งอยู่นั่งแต่นั่งเอามาเป็นอารมณ์คิดเรื่องนี้อีกทีถ้ามีคำผ่านแล้วเป็นอย่างนั้นคิดหลายเนี่ยหลายกระทงพิจารณาถึงเรื่องมัตตาวนวนไปวนมาเกิดขึ้นมาอายุสั้นอายุยาวก็ของเกี่ยวไปนู่นมานี่ไปไกลไปไกลผลสุดท้ายก็มาลงที่จุดนี้ผลสุดท้ายมาลงที่จุดนี้ไปไหนก็มีกิเลสครอบงำเป็นนายบังคับจิตใจไปเรื่อยๆจะไปสู่ภพก็กรรมวิบากซึ่งเป็นอำนาจมาจากกิเลสส่วนมากเป็นอย่างนั้นควบคุมไปเหมือนกับผู้ต้องหาไปเที่ยวสู่กำเนิดนั้นไปสู่กำเนิดนี้เกิดที่นั่นเกิดที่นี่เหมือนเป็นผู้ต้องหาไปด้วยอำนาจแห่งอำนาจกดแห่งกรรมเมื่อมีกิเลสเป็นผู้ควบคุมอยู่ฉากหลังสารโลกเป็นอย่างนี้ด้วยกันทั้งนั้นไม่มีใครที่จะเป็นคนพิเศษในการท่องเที่ยววัฏสงสารอยู่นี้ต้องเป็นเช่นเดียวกันผู้ที่เป็นคนพิเศษก็คือผู้ที่พ้นจากคงจักคือเครื่องหมุนของกิเลสเท่านั้นเองนอกนั้นร้อยทั้งร้อยพันทั้งพันมีเท่าไรเหมือนกันหมดเป็นเหมือนผู้ต้องหาคือไม่ได้ไปตามโดยอิสระของตนเองไปเกิดก็ไม่ได้เป็นอิสระของตนเองอยู่ในสถานที่ใดก็เป็นอิสระของตนเองไม่ว่าพบน้อยพบใหญ่พบใดก็ตามต้องมีกฎแห่งกรรมเป็นเครื่องบังคับบัญชาอยู่ไปด้วยอำนาจแห่งกฎแห่งกรรมเป็นผู้พาพัดพาฝันให้ไปสูงต่ำอะไรก็แล้วแต่กรรมดีกรรมชั่วที่พาให้เป็นไปอยู่อย่างนั้นสูงก็เป็นอำนาจแห่งความดีแต่ที่ยังเกิดอยู่ก็เพราะอำนาจแห่งกิเลสเนี่ยธรรมะกิเลสกิเลสนี้จึงแทรกอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะขึ้นพบใดแม้ที่สุดทนมาโลกก็ยังไม่พ้นที่กิเลสจะต้องไปปกครองถึงท่านสุทธาวาสก็ต้องปกครองอยู่สุทธาวาสคืออริหาตปาสุทัสสาตุสีอากนิฐาเป็นชั้นๆสุทธาวาสแปลว่าที่อยู่ของผู้บริสุทธิ์ถ้าใจออกอวิหาเป็นชั้นแรกผู้ที่สำเร็จพระอนาคามีขั้นแรกหากว่าตายก็จะเกิดในท่านนี้อวิหานี้อัตปาเป็นท่านที่สองแล้วเมื่อบารมีแก่กล้าแล้วก็เลื่อนขึ้นขั้นนี้เลื่อนถึงขั้นนั้นถึงขั้นนั้นจนถึงจนกระทั่งถึงขั้นสุทธาวาสก็ยังไม่พ้นที่กิเลสจะไม่บังคับจิตใจเพราะเวลานั้นยังมีกิเลสอยู่ถึงจะละเอียดเพียงไรก็เรียกว่ากิเลสอยู่นั่นแหละจนกระทั่งพ้นจิตให้เต็มภูมิแล้วในขั้นสุทธาวาสก้าวขึ้นสู่อรหัตภูมิผ่านนิพพานไปเลยนั่นเรียกว่าเป็นผู้พ้นแล้วจากโทษแห่งการจองจำมีผู้ตามวิถีความเป็นไปของกิเลสที่เรียกว่าวัฏฏวนแล้วพูดไปตามวิถีแห่งกุศลที่สนับสนุนเราให้เป็นไปโดยลำดับจนกระทั่งผ่านพ้นไปได้ด้วยอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลที่สร้างนี้เท่านั้นส่วนอำนาจของกิเลสที่จะให้คนเป็นอย่างนั้นไม่มีทางมีแต่ธรรมชาติที่เป็นผู้กดท่วงโดยถ่ายเดียวเท่านั้นบุญกุศลเป็นผู้ผลักดันสิ่งเหล่านี้ออกช่วยไปโดยลำดับลำดับเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้บำเพ็ญกุศลให้มากหากจะได้เรียนว่าแต่เกิดในวัฏสงสารก็มีสิ่งที่ช่วยท่านทานความทุกข์ร้อนทั้งหลายให้พอให้เบาบางเช่นเดียวกับเวลาหน้าเวลาหนาวมีผ้าห่มเวลาร้อนก็มีน้ำให้เราอาบสงเวลาหิวกระหายก็มีอาหารรับทานมีที่อยู่ที่อาศัยมีเครื่องเยียวยารักษา พร้อมไม่ทุกข์เต็มเม็ดเต็มหน่วยเนี่ยบุญกุศลคอยพยุงอยู่เช่นนี้จนกว่าจะพ้นไปได้ตราบใดตราบนั้นถึงจะหมดปัญหาแต่แม้เช่นนั้นบุญกุศลก็ยังต้องปล่อยไม่ได้จนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายสนับสนุนที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นคำพูดของนักปราชญ์ผู้เฉลียวฉลาดแหลมคมในโลกทั้งสามนี้นี่ไม่มีใครเสมอเหมือนได้คือพระพุทธเจ้าเราถ้าเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าแล้วก็แสดงว่าเรานี่หมดคุณค่าหมดราคาไม่มีสาระอันใดเลยพอที่จะรับความจริงไว้ได้แสดงว่าถ้ากายก็ปลอมทั้งกายจิตก็ปลอมทั้งจิตไม่สามารถที่จะรับความจริงนั้นได้ความจริงกับความปลอมมันต่างกันธรรมะเป็นของจริงจิตเป็นของปลอมปลอมเต็มที่จนไม่สามารถจะรับได้อย่างนี้มีมากมายหลายกองส่วนฝ่ายหนึ่งจริงฝ่ายหนึ่งปลอมยังพอรับได้รับธรรมะขั้นสูงมาได้ก็ยังรับขั้นต่ำได้ตามกำลังความสามารถของตนก็แสดงว่ายังมีขาวมีดำเจือปนอยู่บ้างภายในจิตไม่ดำไปสมหมดคือไม่ปลอมไปสมหมดถ้าไม่เชื่อพระพุทธเจ้าก็แสดงว่าหมดคุณค่าภายในจิตใจไม่มีชิ้นใดดีพอที่จะรับความจริงนั้นไม่ได้เลยไม่รับธรรมไม่รับสงฆ์ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันนั้นแต่เราถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่เรียกว่าพุทธธรรมธัมมังสนังคฉามิอย่างเทิดทูนฝังไว้ในจิตใจแสดงว่าจิตของเรามีความจริงมีหลักมีเกณฑ์มีสาระสำคัญจึงรับเอาธรรมสาระมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นต้นเข้าสู่จิตใจฝากเป็นฝากกายมอบกายถวายตัวประพฤติปฏิบัติตามท่านยากลำบากเพียงไรก็ไม่ท้อถอยเพราะความเชื่อในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เรียกว่าจิตของเรามีสาระคุณสมควรตามกำลังความสามารถของตนอยู่แล้วจึงไม่ควรตำหนิติเตียนตนว่าเป็นผู้มีวาสนาน้อยความติเตียนตนโดยที่ไม่พยายามพยุงตัวขึ้นและกลับเป็นการกดทวงตัวเองให้ท้อถอยไปโดนดับนั้นเป็นความติเตียนที่ผิดไม่สมกับคำที่ว่ารักตนความรักตนต้องพยุงจุดไหนมีความบกพร่องต้องพยายามพยุงหรือส่งเสริมจุดนั้นให้มีความสมบูรณ์ขึ้นเป็นลำดับสมชื่อสมนามว่าเป็นผู้รักตนและสมกับว่าพุทธังธัมมังสนังคฉามิที่ถือพระพุทธเจ้าคือองค์แห่งธรรมหรือองค์แห่งเหตุผลเข้ามาช่วยประคับประคองยึดพยุงจิตใจของตนให้เป็นไปตามหลักธรรมนั้นในสากลโลกนี้ถ้าเราจะพูดถึงธรรมสาระหรือสาระสำคัญแล้วก็มีอยู่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นสรุปลงแล้วมีธรรมเท่านั้นเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติที่เราจะฝากเป็นฝากตายได้ตลอดการทุกเมื่อตลอดภพตลอดชาติในวัฏวนที่เราวกเวียนกันมาอยู่นี้ไม่มีอันใดที่จะเป็นเครื่องยึดด้วยความร่มเย็นจิตใจเหมือนธรรมนี้เลยธรรมโมหะเวรคติธรรมจารีถ้าธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมคำว่าพระธรรมรักษาคืออย่างไรทำไมธรรมจึงมารักษาคนต้นเหตุเป็นมาอย่างไรคนต้องรักษาธรรมนี้เป็นต้นเหตุเบื้องต้นคือสาเหตุเบื้องต้นคนรักษาธรรมเช่นเราทั้งหลายรักษาธรรมอยู่อย่างนี้รักษาธรรมคือรักษาตัวดำเนินตามหลักธรรมที่ท่านสั่งสอนไว้ไม่ให้เกิดพลาดไปพยายามรักษาตนให้ดีด้วยความประพฤติทางกายวาจาตลอดถึงความคิดทางใจอันใดที่เป็นข้าศึกต่อตนและผู้อื่นอันนั้นไม่ใช่ธรรมท่านเรียกว่าอธรรมเราพยายามทำจัดสิ่งนั้นออกดำเนินตามหลักธรรมที่ท่านสั่งสอนดังที่เราทั้งหลายได้อบรมสมาธิภาวนาหรือฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่แล้วนี้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมนี่คือความปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมด้วยกำลังและเจตนาดีของตนเช่นนี้ผลต้องเกิดขึ้นให้เป็นธรรมให้เป็นธรรมรักษาเราคำว่าธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปในชั่วนั้นก็คือผลของธรรมที่เกิดจากการปฏิบัติของเรานี่แหละไม่ใช่อยู่ๆพระธรรมท่านก็จะโดดเข้ามาช่วย อยู่ๆพระธรรมก็กระโดดออกมาช่วยโดยที่ผู้นั้นไม่สนใจกับธรรมเลยอย่างนี้เป็นไปไม่ได้สาเหตุที่ธรรมท่านจะรักษาก็คือเราเป็นที่รักษาธรรมผลที่เกิดขึ้นจากการรักษานั้นก็ทำเราให้มีความแข็งแกร่งปลอดภัยมีความอยู่เย็นเป็นสุขท่านเรียกว่าธรรมรักษาการปฏิบัติเรามีความหนักแน่นมั่นคงละเอียดละออมากน้อยเพียงไรผลที่จะเป็นเครื่องสนองตอบแทนเราให้เห็นชัดเจนประจักษ์ใจก็ยิ่งเขยิบขึ้นไปโดยลำดับตามเหตุที่เราทำไว้นั้นๆจนกระทั่งถึงรักษาให้ผ่านพ้นไปจากภัยทั้งหลายโดยสิ้นเชิงที่เรียกว่านิยานิปธรรมชุดล่าผู้ปฏิบัติธรรมด้วยดีจนเต็มภูมิความสามารถนั้นให้ผ่านพ้นจากสมมุติอันเป็นบ่อแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือบ่อแห่งความเกิดแก่เกิดตายนี้ไปเสียได้หายห่วงพระพุทธเจ้าเป็นผู้หายห่วงพระสงฆ์เป็นผู้หายห่วงด้วยการปฏิบัติธรรมทำรักษาท่านพยุงท่านจนกระทั่งถึงภูมิแห่งความหายห่วงไม่มีอะไรเป็นอารมณ์เสียดายเยื่อใหญ่เป็นผู้สิ้นภัยสิ้นเวรสิ้นกรรมสิ้นวิบากแห่งกรรมโดยตลอดทั่วถึงพระพุทธคือพระพุทธเจ้าคือพระสงฆ์สาวกธรรมจึงเป็นความเป็นธรรมชาติที่จำเป็นต่อสัตว์โลกผู้มีความมุ่งหวังความสุขความเจริญความหวังหวังด้วยกันทุกคนแต่สิ่งที่จะมาสนองความหวังนั้นขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของตนเราอยากให้มีแต่ความหวังอยู่ภายในใจเฉยเราต้องสร้างเหตุที่จะเป็นเครื่องสนองตอบแทนความหวังนั้นด้วยดีดังเราทั้งหลายปฏิบัติธรรมเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันและประเจตและปฏิบัติต่อไปโดยลำดับนี่แหละคือเราสร้างความหวังไว้ความหวังจะไม่เป็นของใครจะเป็นสมบัติอันเป็นที่พึงพอใจของผู้สร้างความหวังไว้นั่นแหละไปดูเมนท่านวันนี้ก่อนไปเห็นประชาชนมากมายก่ายกองก็เกิดความสงสารแล้วทำให้คิดถึงเรื่องความเป็นความตายเฉพาะอย่างยิ่งคิดถึงองค์ของท่านที่ท่านตั้งใจปฏิบัติมาก็เป็นวาระสุดท้ายมาไหว้ที่เมรุนี่เป็นอันว่าหมดความหมายทุกสิ่งทุกประการภายในร่างกายจิตใจก็จะต้องก้าวไปอีกก้าวไปตามกรรมตามวิบากแห่งกรรมไม่หยุดยั้งไม่มาอยู่เมรุนแต่จะอยู่ด้วยกับกรรมกับวิบากแห่งกรรมเท่านั้นกรรมนิบาตแห่งกรรมอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่จิตนั่นแหละจะเครื่องพาให้เป็นให้ไปไปดีไปชั่วก็อยู่กับที่ตรงนั้นเราทุกคนจะต้องเป็นอย่างนั้นด้วยกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นพยายามสร้างความดีไว้ให้เต็มที่เพียงพอแก่จิตใจของตนใครก็ตามที่พูดไม่ถูกต้องตามอัตตามธรรมอย่าถือมาเป็นอารมณ์ให้เป็นเครื่องก่อความจิตใจโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรนอกจากเกิดโทษขึ้นมากับตัวเองเพราะความคิดในอารมณ์ไม่เป็นประโยชน์นั้นผู้ใดที่เป็นจะเป็นสาระของเราผู้ใดจะเป็นที่ยึดที่เหนี่ยวของเราเป็นคติเครื่องสอนใจของเราในขณะที่ได้เห็นได้ยินได้ฟังผู้นั้นแหละคือกัลยาณมิตรถ้าเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนับจากพระสงฆ์ลงมาโดยลำดับจะเป็นเด็กก็ตามธรรมนั้นไม่ใช่เด็กคือคติอันดีงามมันยึดได้ทุกแห่งทุกคนไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่ยึดได้แม้แต่สัตว์เดรัจฉานตัวใดมีอัธยาศัยใจพอดีก็น่ายึดนะเอามาเทียบเคียงถือว่าประโยชน์จากเขาก็ได้ผู้ที่เป็นคนรกโลกนั้นอย่านำเข้ามาคิดให้มันรกรุงรังภายในจิตใจของตนรกโลกให้มันรกอยู่เฉพาะเขาโลกของเขาเองโลกในหัวใจของเขาเองอย่าไปนำอารมณ์ของเขามารกโลกคือหัวใจเรานี่เป็นความโง่ไม่ใช่ฉลาดเราสร้างความฉลาดทุกวันพยายามเจาะแสวงความฉลาดทำไมเราจะไปโง่กับอารมณ์เหล่านี้ปฏิบัติตายอย่ามีความหวั่นไหวต่อสิ่งใดไม่มีใครจะรับผิดชอบเรายิ่งกว่าเราจะรับผิดชอบเราในขณะนี้โดยลำดับจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายปลายแดนแห่งชีวิตของเราหาไม่เราจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบอยู่ตลอดสายจนกระทั่งพบหน้าพบไหนก็ตามความรับผิดชอบของตัวนี้จะต้องมีติดแน่ไปกับตัวแล้วเราจะสร้างอะไรไว้เพื่อสนองความรับผิดชอบเราให้เป็นที่พึงพอใจนอกจากคุณงามความดีนี้ไม่มี เราไม่ได้ตำหนิเรื่องโลกเราเกิดมากับโลกธาตุขันธ์ทั้งธาตุทั้งขันธ์ร่างกายนี้เป็นโลกทั้งนั้นพ่อแม่เขาเราก็โลกทุกสิ่งทุกอย่างที่มาเยียวยารักษาก็โลกเราเกิดมาก็โลกทำไมจึงพูดอย่างว่าไม่มีสำคัญไม่สำคัญที่ว่าเราจะยึดเป็นหลักเป็นฐานเป็นกฎเป็นเกณฑ์ซึ่งเป็นพึ่งตาไปเรื่องจริงนั้นมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราเห็นความสำคัญของมันในขณะที่ปัจจุบันที่เป็นเครื่องมือที่จะใช้ทำงานให้เกิดผลเป็นประโยชน์ทั้งทางโลกและทางธรรมแต่เราจะถือว่าเป็นสาระสำคัญจนกระทั่งลืมเนื้อลืมตัวไม่คิดถึงอนาคตจะเป็นมาอย่างไรภายในจิตใจซึ่งเป็นส่วนสำคัญจะได้รับผลอะไรบ้างถ้ามีแต่ความเพ้อเพ้อตัวไม่รู้สึกตัวมายึดแต่ร่างกายนี้ว่าเป็นเราเป็นของเรานี่จะเป็นความเสียหายสำหรับเราเองที่ไม่คิดรอบคอบต่อธาตุต่อขันธ์อันนี้ก็เป็นโลกเราทุกคนเป็นโลกอาศัยพึ่งพามันไปตามกำลังของเป็นไปของมันไม่ปฏิเสธอันนี้โลกอยู่ด้วยการสร้างอยู่สร้างกินเพราะร่างกายนี้มีความบกพร่องต้องการอยู่ตลอดเวลาอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องพานั่งพานอนพายืนพาขับพาถ่ายพารับทานอะไรๆทุกสิ่งทุกประการเพื่อแล้วแต่มาเยียวยารักษาความบกพร่องของร่างกายเมื่อเป็นฉะนั้นไม่ทำงานได้หรือคนเราอยู่เฉยอยู่ไม่ได้ต้องทำนี่เป็นความจำเป็นสำหรับธาตุขันธ์และขณะเดียวกันความจำเป็นสำหรับจิตที่ต้องเรียกหาความสุขความเย็นใจต้องเรียกหาความหวังหาความสมหวังเราอย่าลืมความหวังอันนี้เราอย่าลืมความรู้สึกอันนี้ที่มีอยู่ภายในจิตแม้จะมีวัตถุสมบัติอะไรมากมายกายความก็ตามความที่หัวของจิตความร้องเรียกของจิตจะแสดงอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เป็นเครื่องสนองตอบแทนกันเหมาะให้เหมาะสมกับทั้งภายนอกภายในภายนอกได้แก่ร่างกายภายในได้แก่ใจเราจึงสร้างสิ่งที่เป็นเครื่องเยียวยารักษาเป็นเครื่องบำรุงไว้ให้ข้อมูลทั้งสองประการคือส่วนทางร่างกายก็เสาะแสวงหาทรัพย์สมบัติเงินทองมาไว้สำหรับเวลาจำเป็นเอาคุณงามความดีเราก็เสาะแสวงหาเพื่อเป็นเครื่องบรรเทาจิตใจที่สมพยุงส่งเสริมจิตใจให้มีอาหารเช่นเดียวกับส่วนร่างกายและมีความสุขความสบายเพราะอย่างยิ่งสร้างขึ้นเรื่องสติปัญญาอย่าให้จนเราเกิดมาไม่ได้เกิดมาเพราะความจนกรอบเป็นมุมเราเกิดมาเป็นคนทั้งขดเฉพาะอย่างยิ่งหลักวิชาทุกแขนงสอนให้คนฉลาดทางนั้นทางโลกก็ดีนี้ทางธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือพระพุทธเจ้าทรงฉลาดแหลมคมที่สุดสอนอย่างที่มนุษย์ไม่สามารถสอนได้รู้อย่างมนุษย์ที่ไม่สามารถที่จะรู้ได้ถอดถอนสิ่งที่มนุษย์ต้องหึงหวงที่สุดไม่สามารถจะถอดถอนได้พระพุทธเจ้าถอดถอนได้ทางนั้นและเวลามาสอนโลกก็ไม่มีใครที่จะสอนได้แบบพระองค์เลยนี่ผู้นี้เป็นผู้ที่น่ายึดเอาอย่างยิ่งและผลที่ปรากฏจากความฉลาดแหลมคมของพระองค์ก็คือได้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาของโลกสั่งสอนโลกจนกระทั่งมันปนิพานนิพานแล้วก็เป็นความสุขเกษมไม่มีอะไรบกพร่องสำหรับพระองค์เลยผู้นี้แหละเป็นสรณังคัจฉามิได้โดยสมบูรณ์เราพยายามสร้างเนื้อสร้างตัวคือจิตใจของเราให้มีความสมบูรณ์ภูมิสุขไปด้วยคุณงามความดีความฉลาดอย่าให้จนกรอบเป็นมุมพระพุทธเจ้าไม่พาจนกรอบไม่เคยทราบพระพุทธเจ้าไปจนกรอบไปไม่น่าติดที่ตรงไหนติดตรงไหนฟันตรงนั้นขุดตรงนั้นจนทะลุไปได้หมดไม่ใช่ติดอยู่แล้วนอนอยู่นั้นจนกรอบเป็นมุมท้อถอยอ่อนแอถอนกำลังออกไปเสียอย่างนี้ใช่ไม่ได้ติดตรงไหนขัดข้องตรงไหนนั่นแหละคือธรรมอันหนึ่งเป็นเครื่องตั้งสอนเราให้พิจารณาหรือเพื่อเตือนสติปัญญาให้ผิดขึ้นมาให้ทันกับเหตุการณ์ที่มันมาติดข้องเราไปประสบเหตุการณ์อันใดก็ตามเราจะเอาความจนกรอบเข้าไปขวางหน้าเราถ้าเอาสติปัญญาเข้าเป็นผู้บุกเบิกอะไรมันขวางบุกเบิกเข้าไปเรื่อยๆคนเราไม่ใช่ว่าจะโง่เรื่อยไปแต่ไม่ใช่ว่าจะฉลาดมาตั้งแต่วันเกิดต้องอาศัยความพิจารณาอาศัยการสั่งสมหรือการค้นคว้าการพิจารณาการศึกษาเราเรียนการอบรมแล้วการค้นการคิดความฉลาดจะเกิดขึ้นโดยลำดับลำดับไม่มีประมาณแม่น้ำมหาสมุทรทว่ากว้างเท่าไรก็ตามปัญญายังแทรกไปได้หมดกว้างยิ่งกว่าแม่น้ำมหาสมุทรทั้งความโง่กับอะไรจะโง่ยิ่งกว่าจิตนี้ไม่มีถ้าจะทำให้โง่จนตั้งฝักตั้งกันเกิดด้วยความโง่ตายด้วยความโง่อยู่ด้วยความโง่ตลอดนี่ถ้าจะให้โง่อย่างนั้นถ้าจะให้ฉลาดที่สุดพยายามแล้วเราต้องการอะไรความฉลาดพาคนให้ดีพาคนให้พ้นทุกข์ไม่ว่าทางโลกทางธรรมพาคนพ้นไปได้ทั้งนั้นไม่ได้จนกรอบเป็นมุมถ้ามีความฉลาดนี่เราพยายามสร้างความฉลาดให้เราต้องผลิตความฉลาดขึ้นให้มากให้พออ้าวแต่ข้ออย่างยิ่งเราแบกเราหาอยู่ในบรรยากาศนั้นนี้เราฉลาดกับมันแล้วอย่าง หรือมีตะบนให้มันโดยที่มันไม่รู้สึกตัวกับเราเลยบ่นให้แข็งให้ท้าให้อวัยวะส่วนต่างๆจนนั้นปวดนี้บ่นลงไปออกมาจากใจนะคำบ่นนี้ความไม่พอใจการบ่นนั้นเหมือนก็เป็นการระบายทุกข์ความจริงไม่ใช่ระบายทุกข์มันเพิ่มทุกข์เราไม่รู้สึกตัวมันเป็นสองชั้นขึ้นมาแล้วเรื่องทุกข์เรียนให้มันตลอดทั่วถึงของอยู่กับเราสมบัติเงินทองมีอยู่ในบ้านเรามีมากน้อยเพียงไรเรายังมีทะเบียนบัญชีเรายังรู้ว่าของนั้นมีเท่านั้นของนี้มีเท่านี้เก็บไว้ที่นั่นนั้นเก็บไว้ที่นั่นเรายังรู้เรื่องของมันจำนวนของมันและเก็บไว้ในสถานที่ใดเรารู้แต่สกลนาการธาตุขันธ์เรานี้ยิ่งเราแบกเราหามาตั้งแต่วันเกิดแล้วเรารู้บ้างไหมว่ามันเป็นยังไงมีอะไรอยู่ที่ไหนตรงไหนมันมีดีมีชั่วมีสกปรกโสโครกไม่มีความสะอาดสะอ้านที่ตรงไหนมีความสาระสำคัญอยู่ที่ตรงไหนไม่สาระสำคัญที่ไหนมีอนิจจังหรือมีนิจจังอยู่ที่ตรงไหนมั่งมีทุกขังหรือสุขขังอยู่ที่ตรงไหนมีอนัตตาหรืออัตตาอยู่ที่ตรงไหนค้นมันเห็นเหตุเป็นผลซึ่งมันมีอยู่กับตัวด้วยกันด้วยทั้งนั้นในธาตุในขันธ์ค้นลงไปพระพุทธเจ้าท่านสอนส่วนมากอยากจะว่าพูดว่าร้อยทั้งร้อยรูปังอนัตตาฟังดีรูปังนิจจังคำว่าอนิจจังคืออะไรมันควรเราอยู่ตลอดเวลาความอนิจจังมันแปรทุกขังเหมือนกันมันควรถ้าว่าเราจะพูดทางแบบนักธรรมะมันเตือนเราอยู่ตลอดเวลาอย่าประมาทอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่าไปถือไฟรู้ไหมอนัตตามันเป็นไฟถือร้อนรูปังสมารูรูปังแยกออกไปรูปมันมีกี่อาการอาการอะไรบ้างดูทั้งรอบทั้งในดูเห็นตลอดทั่วถึงพระพุทธเจ้าท่านดูตลอดทั่วถึงปัญญาไม่มีจนกรอบทั่วถึงไปหมดถ้าจะพาให้ทั่วถึงถ้าจะให้ติดขั้นอยู่ตลอดเวลาก็ติดเพราะไม่ได้คิดเนี่ยสำคัญจริงก็คือร่างกายหนังหุ้มนี้แล้วดูให้ดีถอนมูลกรรมฐานอันนี้พระเจสาโลมานาขาทันตาตะโตพอมาถึงตะโตคือหนังเท่านั้นอยู่ท่านเรียกว่าตะจะปัญจกะกรรมฐานแปลว่ากรรมฐานมีหนังเป็นที่ห้าแต่ตามสัมนะพอมาถึงตะโตแล้วทำไมถึงหยุดเสียสอนพระสงฆ์ผู้บวชใหม่ก็เช่นเดียวกันแล้วอนุโลมปฏิโลมอนุโลมคือว่าเดิมดับปฏิโลมคือถอยหลังย้อนกลับพอถึงหนังแล้วหยุดถ้อยไรท่านถึงหยุดความหมายว่าไงหนังเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับสัตว์โลกที่ติดกันก็ติดที่ตรงหนังเนี่ยหุ้มสกลกายไว้ก็คือหนังผิวพรรณมันหน้าข้างนอกหน้าดูแต่ไม่หนาเท่าเบลานเลยเท่าไหนถึงนี่มันหุ้มที่เราลองถ้าหลกหนังนี่ออกดูสิเราดูกันได้ไหมสัตว์เป็นสัตว์ก็ดูไม่ได้เป็นคนก็ดูไม่ได้เป็นหญิงเป็นชายดูกันไม่ได้ทั้งนั้นเมื่อถลกหนังออกแล้วเป็นยังไงนี่แหละมาถึงตะโจท่านถึงหยุดอันนี้มันครอบแล้วครอบในสกลอากาศหรือว่าครอบโลกธาตุแล้วพิจารณาตรงนี้ที่คาออกดูทั้งข้างนอกดูข้างในของหนังเป็นยังไงหนังรองเท้ามันไม่สกปรกไม่เหมือนหนังคนหนังสัตว์ที่เขาสดร้อนๆอย่างนี้นี่ดูนี่เรากำลังมาถามดูข้างบนข้างล่างคนทั้งคนเอาถลกหนังทั้งหมดทั้งเขาทั้งเราจะดูกันได้ไหมอยู่ด้วยกันได้ไหมเรายังไม่เห็นอยู่หรือความจริงที่แสดงอยู่ภายในตัวของเราเรายังยึดถือว่าเป็นเราอยู่ได้หรือไม่อายความจริงบ้างเหรอความจริงเป็นอย่างนั้นนี่แต่เราฝืนความจริงแบบด้านๆเฉยๆนี่จะว่าไงเพราะอะไรถึงด้านเพราะกิเลสตัณหาความมืดดำกรรมตามันพาด้านเราก็ต้องทนด้านกับมันฝืนแต่ไม่อายพระเจ้าบ้างนี่ที่ต้องคันน่ะพระเจ้ามีพระเมตตาสั่งสอนกับโลกให้ปล่อยวางสิ่งเหล่านี้แต่พวกเรานี่ยึดยังถือไปเรื่อยบางคนจนจะแทบจะตายยังตายไปไม่ได้เวลานี้ยังมีธุระอย่างนั้นจะตายไปไม่ได้ฟังดิจะตายไปไม่ได้ยังไงตั้งแต่เป็นมันยังเป็นทำไมตั้งเจ็บมันยังเจ็บมันทำไมจะตายไม่ได้ไม่คิดบ้างหรืออันนี้เลยงานนี่แหละความโง่ของพวกเรามันเป็นอย่างนี้ความจริงต้องแจ้งออกให้เห็นความโง่ของตัวเองด้วยสติปัญญาจะตายเป็นความฉลาดแหลมคมขึ้นมาพอมาถามห้าท่านสอนถึงตะโจเป็นประโยคใหญ่มากที่เดียวดูเข้าไปเนื้อเป็นกระดูกเข้าไปข้างในเท่าไหร่ดูได้นี่พี่นายนี่เนี่ยเที่ยวกรรมฐานเที่ยวตรงนี้ ดูให้ดีดูข้างบนข้างล่างมันเพลินอยู่กับความจริงเนี่ยแล้วมันจะค่อยคลายออกคลายออกเรื่อยๆเพราะเข้าใจความรู้ความเข้าใจซึ่งสร้างเข้าไปถึงไหนความผ่อนคลายของใจจะเบาออกเบาไปเบาไปเบาไปโดยลำดับลำดับเพราะอันนี้เพราะความสัมพันธ์นี้เป็นเครื่องให้หนักภายในจิตใจเพราะความเข้าใจนี้แล้วจึงปล่อยวางเดิมแล้วก็มีความเบาภายในจิตใจนี่เป็นประโยชน์สำคัญในการพิจารณากรรมฐานเอาออกเป็นชิ้นเป็นอันกำหนดออกแล้วแบบให้มันเปื่อยพังไปเรื่อยๆเอาเปื่อยเปื่อยแบบเยอะดูไม่ได้อะไรที่จะทำให้เกิดเป็นความชาติใหญ่ๆซึ่งมันมีอยู่ภายในร่างกายแต่ก่อนมันไม่ขยายขยายทำให้เกิดให้มีด้วยปัญญาของเราพิจารณาให้เห็นชัดเจนนี่คือความจริงเป็นอย่างนี้ความกองมันเสกเอาใครก็เสกได้ด้วยกันทั้งนั้นฟังตบกองเสกได้ทั้งนั้นมันเสกง่ายเสกกองติดง่ายความจริงมันไม่ค่อยอยากเสกมันไม่ค่อยอยากพิจารณาทิ้งไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยชอบเนี่ยไปชอบสิ่งที่ไม่น่าชอบแล้วมันก็ทุกข์ในสิ่งที่เราไม่ชอบเหมือนกันเกิดทุกข์ความทุกข์ไม่มีใครชอบแต่มันก็เจอด้วยกันเพราะมันปีนเตี้ยกับความจริงเราจะกำหนดให้มันเปื่อยลงไปโดยลำดับหนักก็ได้อาจะกำหนดแยกออกเฉือนออกไปเฉือนลงไปเป็นกองเป็นกองกองเนื้อกองหนังอะไรออกไปมีเหลือแต่กระดูกเอากระดูกมีชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กมันติดต่อกันที่ตรงไหนกำหนดออกไปดึงออกไปกองไฟเผาเข้าไปนี่คืออุบายแห่งมรรคได้แก่ปัญญาความติดพันในสิ่งเหล่านี้จนถึงกับเป็นอุปาทานยึดมั่นถือมั่นหนักยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกก็เพราะความสำคัญก็เพราะความปรุงความแต่งของจิตใจความสำคัญมั่นหมายของจิตใจซึ่งเป็นตัวจำกองนั่นแหละเรายังพอใจติดใจได้เรายังพอใจคิดยังพอใจสำคัญมั่นหมายได้ยังพอใจติดได้ปัญญาอุบายวิธีการดังที่อธิบายมานี้คือการคลี่คลายออกให้เห็นตามจริงมันนี่เป็นความที่ถูกเป็นความคิดความปรุงที่ถูกต้องเพื่อการถอดถอนเองทำไมจะถือว่าเป็นความคิดเฉยสิ่งที่เป็นความคิดเฉยเราติดนั่นเป็นเรื่องของสมุทัยเรายังยอมติดเรายังยอมคิดสิ่งที่เป็นมากเพื่อจะถอดถอนความติดประเภทนั้นสังขารแก้สังขารปัญญาแก้ความโง่ทำไมเราจะทำไม่ได้มันจะขัดกันที่ตรงไหนนี่ท่านเรียกปัญญาเอากำหนดเท้าไปลงไปได้กี่ครั้งกี่หนเราไม่ต้องไปนับครั้งนับหนเอาคำทำงานเป็นของสำคัญทำงานจนกระทั่งมันปล่อยมันวางได้นอกจากนั้นมันก็เป็นสุญญากาศร่างกายของเรานี่ที่แรกมันก็เป็นปฏิกูลพิจารณาที่แรกไม่ได้พิจารณาเลยมันก็สวยก็งามเพราะพิจารณาตามหลักธรรมพระพุทธเจ้าเข้าไปที่เรียกว่าปฏิกูลมันก็เห็นชัดคล้อยตามคล้อยตามซึ้งเข้าไปเดินดำหนักจนกระทั่งเกิดความเบื่อหน่ายมีความขยะแขยงเกิดความโศกสังเวชน้ำตาล่วงมาในขณะที่พิจารณาเห็นกระจัดภายในจิตใจโอ้เห็นกันแล้วหรือวันนี้แต่ก่อนไปอยู่ที่ไหนร่างกายทั้งร่างมันอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่วันเกิดทำไมไม่เห็นทำไมไม่เกิดความโศกสังเวชวันนี้ทำไมถึงเห็นอยู่ที่ไหนถึงมาเจอวันนี้ทั้งที่อยู่ด้วยกันแล้วทำไมถึงมาเจอวันนี้ลำพึงลำพันกับตัวเองพอเห็นชัดเจนก็จริงๆก็เกิดความขยะขยะเกิดความสลดสังเวชแล้วใจเบาไม่มีอะไรจะบอกให้ถูกได้เพราะความหนักก็ได้จากความยึดความถือพอเข้าใจสิ่งนี้ชัดเจนประจักษ์ในขณะนั้นมันก็ถอนออกมาจิตเบาโล่งไปหมดจากนั้นกำหนดลงไปทำลายไปแหลกเหลวไปหมดกลายเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมไปไฟจิตปรากฏเป็นเหมือนกับอยู่อากาศอะไรกลายเป็นธาตุไปหมดเป็นอากาศธาตุไปหมดจิตว่างไปหมดเลยนั่นนี่อุบายของสติปัญญาทำคนให้เป็นอย่างนี้ทำความรู้ความเห็นให้เป็นอย่างนี้ทำผลให้เกิดความสุขความสบายความเบาจิตเบาใจอย่างนี้นี่เมื่อกำหนดเข้าไปนานจะมีความชำนาญละเอียดยิ่งไปกว่านี้แม้ที่สุดร่างกายที่เรามองเห็นด้วยตาของเรามันหายไปหมดจากภาพจากรูปกลายเป็นอากาศธาตุว่างไปหมดเลยดูต้นไม้ก็มองเห็นเพียงเป็นลางๆเหมือนกับเงาภูเขาทั้งลูกก็เหมือนกับเงาเท่านั้น ไม่ได้เป็นภูเขาจริงจังเหมือนแต่ก่อนเพราะจิตมันแทงทะลุไปหมดร่างกายทั้งร่างก็เป็นเหมือนกับเงาๆเท่านั้นเองทะลุไปหมดจิตว่างนี่ว่างเพราะวางร่างกายด้วยเพราะจิตทะลุร่างกายทั้งหมดความเป็นชิ้นเป็นอันเป็นท่อนเป็นก้อนเป็นอะไรนี่ทะลุออกหมดหาชิ้นหาก้อนไม่มีกลายเป็นอากาศธาตุไปหมดเลยนี่หมายถึงร่างกายเวทนามันก็มีตะเกียงยัดชักยันตะพินิพิบเกิดภายในร่างกายมันก็ว่างออกมาเองเหมือนกันเวทนาเกิดขึ้นก็ทราบว่าเกิดแต่ก้อนเวทนาหรือเหมือนกับเป็นตัวเป็นตนแห่งเวทนาขึ้นมามันไม่มีเพราะอำนาจแห่งปัญญาอันนี้เองทะลุไปอีกเป็นลักษณะเป็นเงาของเวทนาสัญญาก็เป็นเงาสังขารก็เพียงเป็นเงาที่นี่เวลาปัญญามันครอบเข้าไปครอบเข้าไปมันละเอียดเข้าไปอะไรก็กลายเป็นเพียงเงาเท่านั้นจากนั้นมันก็ทะลุเข้าถึงจิตมันเป็นก้อนในจิตก้อนอวิชชาก้อนสมมติก้อนภพก้อนชาติมันอยู่ที่จิตปัญญาฟาดฟันลงไปที่นั่นคำที่มันเงาหมดคำที่ว่าก้อนหมดภายในจิตไม่มีอะไรเหลือแต่ความรู้ล้วนๆนั่นที่นี่ว่าอะไรความรู้ล้วนๆอันนี้ความรู้บริสุทธิ์คือซากฟอกออกหมดอันใดที่เป็นลางๆหรือเป็นเงาๆซึ่งเป็นเรื่องของสมมติเป็นเรื่องของกิเลสมันชำระออกหมดไม่มีอะไรปิดบังจิตใจดวงที่บริสุทธิ์นี้ได้เลยนั่นคือที่สุดแห่งทุกข์ที่สุดแห่งภพแห่งชาติที่สุดแห่งวัฏจักรทั้งหลายสิ้นสุดลงที่จุดนั้นหมดตัณหาการปฏิบัติธรรมเมื่อถึงขั้นนี้แล้วเราอยู่ที่ไหนก็อยู่เถอะพระพุทธเจ้ากับธรรมชาตินี้เป็นอันเดียวกันถ้าธรรมพระสงฆ์เป็นอันเดียวกันกับธรรมชาตินี้ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นคือเห็นอริยสัจหมายที่เห็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์นี้พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานนานเพียงไรก็ตามไม่สำคัญอะไรเลยเพราะนั่นเป็นการเป็นสถานที่เป็นพระกายเรือนร่างแห่งพุทธะเท่านั้นพุทธะอันแท้จริงคือความบริสุทธิ์นั้นอันนี้เป็นชั้นใดอันนั้นเป็นชั้นนั้นและพระพุทธเจ้าจะสูญไปไหนเมื่อธรรมชาตินี้ก็รู้กันอยู่นี้ไม่สูญแล้วพระพุทธเจ้าจะสูญไปได้ยังไงคำว่าพระธรรมพระธรรมนั้นสูญไปได้ยังไงรู้อะไรถ้าไม่รู้ธรรมและธรรมไม่มีจะรู้ได้ยังไงถ้าว่าธรรมสูญจะรู้ได้ยังไงนั่นลงที่จุดนี้อยู่ที่ไหนก็เหมือนอยู่กับพระพุทธเจ้ากับพระธรรมพระสงฆ์ไม่ว่าเราอยู่เหมือนอยู่นะอยู่กับพระพุทธเจ้าว่างั้นเลยให้มันเต็มเม็ดเต็มหน่อยตามความรู้สึกนั่นเองแล้วจะไม่เชื่อพระพุทธเจ้าได้ไหมก็เมื่อธรรมชาตินี้เป็นเครื่องเทียบเคียงหรือเป็นสักขีพยานกับความกับพระพุทธเจ้าอยู่แล้วกับพุทธะของพระองค์กับธรรมะสังฆะทั้งหลายเป็นอันเดียวกันอยู่แล้วนี่เราจะปฏิเสธพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่ามันมีได้ยังไงเมื่อเราปฏิเสธธรรมชาตินี้ไม่ได้เมื่อรับรองธรรมชาตินี้ก็รับรองพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ได้อันเดียวกันง่ายถ้าจะปฏิเสธพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าไม่มีในโลกก็ปฏิเสธอันนี้เสียว่าไม่มีแล้วปฏิเสธได้ไหมท่านติดลุ้ยยังว่าไม่ยังว่ามันมีอยู่หรืองานนี่แหละยอมรับกันตรงนี้บรรดาพระสาวกทั้งหลายเมื่อรู้เรื่องของธรรมโดยทั่วถึงแล้วจะไม่มีอะไรสงสัยพระเจ้าเลยแม้จะไม่ได้เคยพบเห็นพระพุทธเจ้าก็ตามเพราะพุทธานแท้จริงไม่ใช่เรือนร่างไม่ใช่ร่างกายเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ดังที่ตัวรู้เห็นอยู่นี่แหละนี่คือธรรมชาติที่อัศจรรย์เริ่มต้นในเทศอะไรเรื่องความเกิดแก่เกิดตายมันไม่ยุติร่างกายเอาขึ้นบนเมรุแล้วจิตมันยังไม่ยอมขึ้นมันยังขยันหาเอาซากเอาศพไปขึ้นเมรุอยู่เรื่อยๆศพบางศพไม่ได้ขึ้นเมรุถ้าเป็นศพเป็ดศพไก่มันก็ขึ้นเมรุคือขึ้นเตาไฟเผากันที่นั่นแต่เราไม่เห็นว่าเป็นป่าช้าถ้าเป็นเอามนุษย์ไปเผาที่ตรงไหนไปฝังไหนนั้นป่าช้ากลัวกันจะตายไปสัตว์เอาขนเข้ามาในเตาไฟไม่เห็นกลัวว่าเป็นป่าช้ายิ่งสนุกสนานมันไปใหญ่นี่เพราะความสัมพันธ์มันผิดกันนั่นเองแล้วจิตมันก็ชอบ ทิ้งไปแล้วมันก็คว้าหาใหม่หาใหม่เอามาขึ้นเมนเรื่อยๆมันจะขึ้นไหนก็มันรู้เนี่ยถ้าธรรมชาตินี่ไม่ได้ออกให้บริสุทธิ์เต็มที่แล้วความขึ้นเมนไม่ต้องสงสัยความจองป่าช้าจับจองป่าช้าไม่ต้องสงสัยพบใดก็ตามก็คือพบแห่งป่าช้านั่นเองก่อนที่เป็นป่าช้ามันเป็นกองทุกข์ไปเท่าไหร่ป่าช้าเป็นวาระสุดท้ายของกองทุกข์ในชาตินั้นเราขยำนั่งเหลือในการเกิดการตายโดยหาหลักฐานไม่ได้หากฎเกณฑ์ไม่ได้หาความแน่นอนไม่ได้ถ้าเรามีความแน่นอนในการเกิดว่าต้องเกิดเป็นนั้นเกิดเป็นนี้ก็ยังพอทำเนาเพราะพบที่เราต้องการนั้นเป็นความสุขแต่นี้มันปรารถนาไม่ได้ถ้าไม่มุ่งสร้างเหตุให้เป็นความสมหวังเสียตั้งแต่บัดนี้คือสร้างจิตสร้างใจสร้างพลังความดีของเราไว้เสียตั้งแต่บัดนี้นี่คือสร้างความสมหวังไว้ตลอดตนและจะเป็นผู้สมหวังเรื่อยๆไปจนกระทั่งที่สมหวังมาณสุดท้ายเต็มที่ถึงพอใจอย่างเต็มที่ได้แก่วิมุตติพ้นคือพระนิพพานในอวสานเองว่าสมควรเอาละยุติพอแล้วมึงไปไหนกันเนี่ย